Sen tonda siz. O Henry. Seslendiren Akın Altan. Eczanedeki tezgahtar, karşısında duran adamın kalkık yakasının ardından yarım yamalak görünen beyaz yüzüne öfkeyle bakıyordu. Sinirle, "Size hiçbir şey veremem," diye söylendi. "Daha bir saat önce tam bir düzine morfin hapı aldınız." Müşterinin yüzünde donuk bir gülümseme belirdi. "Kabahat, karmakarışık caddelerinizde," dedi. "Sizin karşınıza iki defa çıkmaya niyetim yoktu. Ama yolumu bir türlü bulamadım. Kusura bakmayın." Yakasını büsbütün kaldırarak dışarıya çıktı. Köşedeki elektrik lambasının altında duraklayarak, elindeki 3-4 karton kutuyla dalgın dalgın oynamaya başladı. 36 diye söylendi. Yeter de artar bile. O gece Senton'un üzerine çöken ve koyu renk bir canavara benzeyen Greasis, şehirde yaşayan herkesin adeta boğazını sıkmaya başlamıştı. Kentte kışı geçirmek üzere çok uzaklardan gelerek yerleşen 3000 kadar hasta vardı. Çünkü nehrin kıyısındaki bu sıkışık caddelerde ozon tanrıçasının oturduğu söylenirdi. Dünyada bundan daha temiz hava yoktur, bayım. Nehrin bütün şehri dolaşan kıvrımlarını görünce belki buraların bataklık umması yatağı olduğunu sanırsınız ama doğru değildir. Hükümetin ve ilgili kurumların defalarca tekrarladıkları deneylerden sonra kentimizin havasında zararlı hiçbir madde bulunmadığı kesinleşti. Sadece ozon. Saf, temiz ozon. Bütün nehir boyunca turnusol kağıdıyla yapılan deneylerde. Ama bunların hepsini broşürlerde okuyabilirsiniz. Ya da şehir sakinleri size her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatırlar. İklimi düzenlemek elimizdedir. Ama havaya karşı gücümüz yetmez. Bu yüzden de birden bastırıp sözüne ettiğimiz 3000 kişiyi kucaklayıp saran Greasis'le ilgili olarak Senton'u sorumlu tutamayız. O gece uzun süredir salgınıyla umutları kıran verem kurbanlarının sayısı arttı. Soluk sisin yapışkan parmakları kana bulanmadan geri çekilmezdi. O gece ozon tanrıçasının merhametine sığınmış birçok çaresiz de düşmana boyun eğip hasta bakıcıları korkutan sessiz, içe dönük bir tutumla başlarını duvara çevirdiler. Ağızlardan ansızın boşalan kanla birlikte uzun yolculuklarına çıkan ruhlar, geride sis kadar beyaz ve soğuk acınacak vücutlar bıraktılar. Bazıları da daha değişik yönlerden yararlandılar. Tabancalar, hava gazı ve bazı uyku ilaçları hep aynı amaçla kullanılırdı. Eczaneden morfin satın alan adam, siste ilerleyip şehrin merkezine kıvrılarak akan nehrin üzerindeki sayısız demir köprülerden birine vardı. Parmaklığa yaslandı ve zorlukla soluk almaya başladı. Daha çok kesifleşen sis, hastalıklı o 3000 kişiden yolu buraya düşenleri boğazlamak üzere pusu kuran bir haydut gibi bekliyordu. O öksürdükçe köprünün üzerindeki fenerler sarsılıyor, sanki ona "Öhö, öhö!" diye seslenirmiş gibi sallanıyorlardı. Memphis'ten gelmiş olan adam biraz toparlanınca 3 metre kadar ileride kendisi gibi öksürük krizine yakalanarak parmaklıklara yaslanmış paltolu bir başka adamın durduğunu gördü. Sözünü ettiğimiz 3000 kişinin arasında resmiyeti ve tanıştırılmayı gereksiz kılan bir teklifsizlik vardır. Onlar için öksürük, hüviyet kartı, ağızdan kan gelmesi ise kredi mektubudur. Kendisini daha önce toparlayan Memphis'li adam hemen atıldı. Goodall. Memphis. Akciğer tüberkülozu. Son devre. 3000 kişi de sözcükleri kullanmakta oldukça tutumludurlar. Sözcükler, soluk almak demektir. Üstelik onların doktorlara çek yazabilmek için de oldukça uzun soluğa ihtiyaçları vardır. Öbür adam da hurt diye soludu. Ohio eyaletinden. Toledo'dan hurt. Müzmin nöbet. Bronşit. Doktora göre ölüm ağdayım. Kendime dikkat etmezsem en fazla 4 hafta yaşayabilirmişim. Sizin seyahat kağıtlarınız tamam mı? Memphisli Goodall biraz da övünerek, "Benim doktorum daha 3 ay yaşayabileceğimi söylüyor," dedi. Konuşmasındaki uzun boşlukları tıkanırcasına öksürüklerle dolduran Toledo'lu adam, "Boş verin," diye karşılık verdi. "Ne fark eder? Aylar nedir ki? Ben kendi süremi bir haftaya indirebileceğimi umuyorum. Hem de bir atlı arabada ölmeyi arzuluyorum. Bana tabutu hatırlatmayan dört tekerlekli bir arabada. Öldükten sonra bütün meyhaneler matem tutacaklar. Sonumun yaklaştığını öğrendiğimden beri vaktimin çoğunu oralarda geçirdim. Baksanıza Memphis'te Goodall. Madem doktor sizin vaktinizin de dar olduğunu söylemiş, öyleyse neden siz de şöyle esaslı bir şekilde sarhoş olup her şeye boş vererek çabuk ve rahatça ölmeyi denemiyorsunuz? Goodall bu yeni fikri zihninde tartarmış gibi ''Sarhoş olmak mı?'' diye söylendi. ''Hiç denemedim. Başka şeyler düşünmüştüm ama.'' Ohio'lu ''Hadi gelin.'' diye üsteledi. ''Bir şeyler içelim. İki gündür başka bir şey yaptığım yok zaten. Ama o namussuz içkiler artık eskisi gibi zihnimi bulandırmıyor. Sizin soluğunuz ne kadar Memphis'li Goodall?'' ''24.'' ''Günlük dereceniz?'' ''40.'' ''Öyleyse siz bu işi iki günde bitirebilirsiniz. Oysa benim daha bir haftam var. İçin, içebildiğiniz kadar için, dostum Goodall. Elinizden geldiğince neşeli olun. Sonra da dünyadan neşe içinde ayrılır, hem uğraşmaktan hem de harcamadan kurtulmuş olursunuz. Eğer burası gerçekten bir tedavi yeri değilse, bileklerimi kessinler.'' Sisli Erie Gölü bile burada iki dakikada yok olur giderdi. Goodall, içki içmeyecek miydik? Diye atıldı. Birkaç dakika sonra bir Amerikan barın pırıl pırıl tezgahının önünde oturmuşlar, dirseklerini tezgaha dayamışlardı. Sarışın, kendinden emin tavırlı, işini bilen barmen içkileri onların önlerine koyarken, o 3000 kişiden ikisine hizmet ettiğini fark etmekte gecikmedi. Adamlardan birisinin iyi giyimli ve verimli yaşlarda olduğu halde yüzünün harap ve çökmüş durduğuna, öbürününse sadece paltosuyla gözlerden ibaretmiş gibi duran henüz daha çocuk sayılacak yaşta bir kimse olduğuna dikkat etti. Hep aynı şeyi tekrarlamaktan duyduğu sıkıntıyı ustalıkla saklayarak Sento'nun efsanevi sağlık söylevini mırıldanmaya başladı. ''Bizim şehir için oldukça rutubetli bir gece, baylar.'' Nehirden ötürü oluşan hafif bir sis ama sakıncası yok. Defalarca denenmiştir. Toledo'lu öksürüklerinin arasında ''Denemelerinizin canı cehenneme!'' diye soludu. ''Sizi aşağılamak istediğimi sanmayın. O deneylerde kullandığınız turnusol kağıtları isterse kırmızı, beyaz ya da mavi olsun bana vız gelir. Bizim istediğimiz tek şey... Bu viskiyi defalarca yudumlamak. Birer tane daha verin. Son içkilerimiz bendendi. Memphis'li Goodall. Şişe masanın üzerinde ondan ona gidip geliyordu. Barmen bu hareketleri mahzun ve melankolik gözlerle izlemenin dışında hiçbir duygu belirtisi göstermeksizin bir düzine kovboyu yerlere serecek kadar viski içen bu iki sıska bitkin hastayı hayretle seyrediyordu. Sonunda onları uyarmayı görev sayarak bu kadar içkinin dokunabileceğini bildirdi. Toledo'lu, ''Biz sarhoş olmayız.'' diye karşılık verdi. ''Viskiyle aşılandık.'' ''Bir de morina yağıyla.'' ''Sizlerin soluğu karakolda almanıza yol açacak kadar içki, bizi olsa olsa daha çok susatır.'' ''Bir şişe daha getirin.'' Ölüme bu yoldan kavuşmaya çalışmak çok yıpratıcı ve zor bir yöntemdir. Bunun için daha çabuk bir yol olması gerekir. İki hasta kalkıp dışarıya çıktılar ve yeniden sise dalıp kayboldular. Kaldırımlar artık sadece evlerin kenarlarındaki bir çıkıntıdan ibaretti. Caddeler, içlerinde sisin bir nehir gibi aktığı dar boğazlara benziyordu. Biraz ileride Meksikalıların mahallesi vardı. Kasvetli hava, kulaklarına bir gitarın nameleriyle birlikte bir senyoritanın gevrek sesini taşıyordu. İspanyolca, ''Kışın gölgeli akşamlarında, mutlu ve talihsiz kaderim, çayırlıkta uzanıp daha kötü bir hayatı düşlüyorum.'' Bu sözleri ikisi de anlamadılar ama önemi yoktu. Sözcükler yerine göre hayattaki en önemsiz öğelerdir. Unutmanın sihirli iksirini arayan iki hastanın yüreklerini parçalayan müzik, Toledo'yu büsbütün duygulandırdı. Memphisli Bay Goodall, o viskiden yeteri kadar içmemişiz. Ağır müzikten hoşlanmıyorum. Bana unutmayı unutturuyor. Sözlerini tamamladıktan sonra cebinden saatini çıkarıp baktı ve ''Amma da aptalım!'' diye bağırdı. ''Saat 11'de San Pedro Springs'e gitmeye söz vermiştim. New Yorklu bir adam, ben ve Rheingelder'da çalışan iki kız kardeş kastıyorlar. O New Yorklu çok talihli bir adam. Ciğerinin biri hemen hemen bütünüyle sağlam. Daha ona bir yıl yeter. Tonla da parası var. Her şeyi o ödüyor. Bu eğlenceyi kaçırmak istemem. Siz de gelebilseydiniz keşke. Ama... Hoşça kalın, Memphisli Goodall. Ayrılma zamanı, insan benliğinin ve çıkarcılığın en yüce anı olduğundan, yeni kurulan dostluğun bağlarını ölüme mahkum kimselere özgü rahatlıkla kopartarak köşeyi döndü ve zorlukla ilerlemeye koyuldu. Biraz sonra arkasına dönerek sisin arasından ötekine seslendi. Hey! Memphisli Goodall! Dinleyin! Eğer öbür yana benden önce varırsanız onlara ordunun da biraz sonra arkanızdan geleceğini bildirin. Ohio'dan Toledo'lu Hurt. Böylece zihnindeki şeytan da Goodall'ı bıraktı. Genç adam farkına bile varmadan ve şikayet etmeden bir öksürük nöbetine yakalandı ve nöbet geçtikten sonra da adının ne bildiği ne de öğrenmek istediği caddede amaçsız, avare gezinmeye başladı. Biraz ileride, arasından dışarıya soluklu ve yaylı çalgı sesleri taşan döner bir kapı vardı. Kapının önüne gelince, iki adamın içeriye girdiklerini gördü. O da arkalarına takılarak yürüdü. İlk girdiği yer palmiyeler, kaktüsler ve zakkum fidanlarıyla cömertçe süslenmiş bir holdü. Gürültüsüz hareket eden garsonlar, küçük mermer masalarda oturan birkaç kişiye bira taşıyorlardı. Her şey düzgün, temiz ve Alman gelenekleri içinde eğlenmeye uygundu. Sağ taraftaki merdivenin dibinde bir adam elini uzatmış bekliyordu. Goodall da bozuk para dolu avcunu adama açtı ve adam paraların arasından bir tanesini seçti. Goodall, merdivenleri tırmanarak yukarıya çıkınca, kendini ilk girdiği holün arkasında, daha aşağıda yer alan konser salonunun iki yanında uzanan balkonda buldu. Balkonun bir bölümü, kapı vazifesi gören uzun tül perdelerle, içeridekilere belirli bir gizlilik atmosferi tanıyan localara ayrılmıştı. Koridordaki bu gizli ve insanın merakını kamçılayan locaların önünden geçerek amaçsızca ilerlerken, bölmelerden birinde yalnız başına oturan düşünceli genç bir kız görünce, elinde olmaksızın durakladı. Kız, onun kendisine yaklaştığını görünce gülümsedi ve genç adamı içeriye davet etti. Goodall da kararsızlıkla bölmedeki öbür iskemleye oturdu. Aralarında küçük bir masa vardı. Goodall daha 19 yaşındaydı. Korkunç verem tanrısı, yok etmek istediği kimselere daha önce aşırı bir güzellik kazandırır. Bu genç de onlardandı. Yüzü bal mumu gibi olduğu halde, yanaklarında yükselen ateşten ötürü insanı korkutan bir güzellik dalgalanıyor, gözleri kaderinin kesinliğinden doğan ruhsal uzaklığı yansıtıyordu. İnsanlar kendilerini nelerin beklediğini önceden bilemedikleri için kader perdesinin her aralanışında kaçınılmaz titremelere engel olamazlar. Genç kız iyi giyimli, güzelliği uzaktan bile fark edilen, çevresine Havva'dan bu yana süregelen zarafeti yayan bir dişiydi. İki gencin fırsattan yararlanarak olumlu bir anlaşma düzeyine nasıl vardıklarının önemi yok. Locanın duvarındaki düğmeyi kullanmayı da ihmal etmediler ve garson sık sık bölgeye gelip gitmeye başladı. Neredeyse yere kadar uzanan örülmüş sarı saçlarıyla bir peri kızına benzeyen düşünceli güzel şarap istemedi. Garson ısmarladıkları buz gibi altın sarısı köpüklü birayı getirdi. Sahnedeki orkestra "O Rachel" adındaki şarkıyı çalarken iki genç de birbirlerine oldukça açılmışlardı. Kız ona "Walter" diyor, oysa kızı "Bayan Rosa" diye çağırıyordu. Goodall'ın dili çözülmüştü. Kıza kendisiyle ilgili her şeyi, Tennessee'deki evini, meşe ağaçlarının altındaki kulübeyi, ahırları, avları, arkadaşlarını, civcivlerini ve yollardaki şimşir çitleri anlattı. Ailenin ırsi düşmanından kaçmak için, yani iklim değiştirmek amacıyla güneye geldiğini de söyledi. Çiftlikte geçirdiği 3 aydan, vahşi hayvan avlarından, yılanlardan, kamplardaki neşeli hayattan söz etti. Sonra da Senton'a gelişini, ünlü uzmanların birinden dolaylı olarak hayat takviminde artık sadece 2 yaprak kaldığını öğrenişini anlattı. Daha sonra da bütün cesaretini kıran, kendisini kahredici öksürük nöbetleri arasında hayatına son vermek üzere bir çare aramaya iten bu soğuk, renksiz, boğucu geceyi. "Evden her hafta mektup alırdım ama bu haftaki gelmedi," diye devam etti. "Çok üzüldüm. Dünyadan yakında ayrılacağımı biliyordum. Artık beklemekten yorulmuştum. Gidip önüme çıkan her eczaneden morfin tabletleri almaya başladım. Sonunda 36 gramdan fazla morfin topladım. Artık niyetim odama çekilip onları almaktı. Ama köprünün üzerinde bana başka yol gösteren tuhaf bir adama rastladım." Goodall masanın üzerine minik bir karton kutu koyarak, "İşte ilacın hepsini bu kutuya doldurdum," dedi. Bayan Rosa, kadın olduğu için bu zararsıza benzeyen hapları görünce gözleri irileşerek hafifçe titredi. "Ne korkunç. Ama bu küçük, beyaz şeylerin insanı öldürebileceğine inanmıyorum." Oysa öldürebilirlerdi. Walter bunu daha iyi biliyordu. 9 gram morfin, yarısı bile yeterdi. Bayan Rosa, Toledo'lu hurdu merak etmişti. Walter onu anlatırken neşeli bir çocuk gibi güldü. "Amma da garip adammış. Ama siz bana yine evinizden ve kız kardeşlerinizden söz edin, Walter. Teksas, tarantulalar ve kovboylar üzerine yeterince bilgim var." Bu konu Goodall'ın da işine gelmişti. Hele şu andaki ruh hali onu büsbütün kışkırttığı için gerçek yuvasının bütün ayrıntılarını, kalbini dolduran bütün küçük ama değerli olayları genç kızın önüne serdi. Zaten kız kardeşlerinden Alice üzerine konuşmaya bayılırdı. "Size benzer, Bayan Rosa," dedi. "Belki sizin kadar güzel değildir. Fakat cana yakın, iyi kalpli ve..." "Ama Walter, hadi şimdi de başka bir şey anlatın bakalım." Tam o anda perdeye bir gölge düştü ve onları rahatsız etmekten çekinirmiş gibi yavaş yavaş hareket eden şık giyimli bir adam bölmenin önünde kısa bir an durakladıktan sonra geçti. Onun hemen ardından garson haber getirdi. "Bay Rolf haber gönderdi." "Bay Rolf'a meşgul olduğumu söyleyin." "Memphis'li Goodall, nedenini bilmiyorum ama kendimi eskisi kadar kötü hissetmiyorum," dedi. "Bir saat önce ölümü arzuluyordum ama sizinle tanıştığımdan beri yaşamak istiyorum, Bayan Rosa." Genç kız ayağa kalkıp masanın çevresinde dolaştı ve kolunu genç adamın boynuna dolayarak onun yanağından öptü. "Yaşamaktan vazgeçmeyin, sevgili dostum," dedi. "Sizi o düşünceye iten nedeni biliyorum. Şu pis, sisli hava cesaretinizi kırdı. Sadece sizin mi? Benim bile umutlarım kırılmıştı. Ama bakın..." Böyle diyerek sert bir hareketle perdeleri açtı. Koridorun öbür yanındaki pencereden dışarısı görünüyordu. Sis büsbütün kalkmıştı. Pırıl pırıl ay doğmuş, gökyüzündeki sürekli yolculuğuna başlamıştı. Damlar, köprülerin parmaklıkları, kilisenin kulesi inci gibi parlıyordu. Yeniden hayata dönen nehir, yukarıdan gelen ay ışığını evlerin arasından 2-3 kez onlara yansıttı. Yeni güçler getiren, temiz ve verimli bir gün doğuyordu. "Bayan Rosa, dünya bu kadar güzelken ölümden söz etmek günah," diyerek elini onun omzuna koydu. "Hatırım için bir şey yapın, Walter. Evinize gidip dinlenin ve kendi kendinize iyileşmek istiyorum," diyerek ilk adımı atın. Genç adam gülümseyerek, "Madem istiyorsunuz, öyle yaparım," diye karşılık verdi. Garson yeniden dolu bardaklar getirdi. Gerçi içki istememişlerdi ama buna sevindiler. Bu bir veda içkisi miydi? Bayan Rosa, "Sağlığınıza, Walter," dedi. Genç adam da, "Yine buluşmamızın onuruna," diye karşılık verdi. Gözleri artık boşluğa bakmıyor, tam tersine ölüme karşı koymak konusundaki kararlılığını yansıtıyordu. Bu gece keşfedilmemiş bir toprağa ayak basmıştı. uysallıkla ilerlemeye hazırdı. ''İyi geceler.'' dedi. Sonra da ''Şimdiye kadar kız kardeşlerimden başka hiçbir kızı öpmemiştim.'' diye ekledi. Bayan Rosa ''Bu sefer de öpmüş sayılmazsınız.'' diyerek güldü. ''Çünkü ben sizi öptüm. İyi geceler dilemek için.'' Genç adam inatla ''Sizi bir daha ne zaman göreceğim?'' diye sordu. Kız alnını buruşturarak ''Bana eve gidip iyileşeceğinize söz verdiniz.'' dedi. ''Belki de kısa zamanda görüşürüz. Kim bilir. Şimdi iyi geceler.'' Genç adam hala şapkası elinde duruyordu. Kız saklamaya gerek duymaksızın güldü ve onu bir kez daha alnından öptü. Delikanlı koridorda ilerlerken arkasından uzun uzun baktı, sonra dönerek yine masasının başına oturdu. Duvara yine bir gölge düştü. Bu sefer dikkatle yaklaşan şişman adam perdeleri aralayarak içeriye baktı. Bayan Rosa'nın inatçı gözleri onunkilere hiç çekinmeden karşı koydular. Bakışların silahsız savaşı yarım dakika kadar sürdü. Sonra şişman adam perdeleri bırakarak yoluna devam etti. Orkestra ansızın sustu, koridorun ilerisindeki bölmelerden birinde bağırarak konuşan otoriter bir ses duyuldu. Bayan Rosa, birkaç şehir sakininin gezmeye gelen birisini oraya getirmiş olduklarını düşünerek arkasına yaslandı. Onların konuşmalarından kulağına çalınan sözcükler gülümsemesine yol açtı. ''Dünyanın en temiz havası. Turnusol kağıtları bütün, zararlı hiçbir şey yok. Şehrimizde yalnız saf ozon.'' Garson bardakları ve tabloları toplamak üzere içeriye girdi. O girdiği anda genç kız da elindeki minik boş karton kutuyu buruşturup bir kenara fırlatarak şapkasının iğnesiyle içkisini karıştırmaya başladı. Garson nezaket sınırları içinde içtenlikle ''Ama Bayan Rosa'' dedi. ''Daha bu erken saatte biranıza tuz mu karıştırıyorsunuz?'' Son